ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण द्वितीय मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था। भाष्य में चल रहा था, तत्र कल्याण बदनात्म संबंध आसंगावसरम देवताया रंद्रम प्रतिलभ्य ते विदु असुरः। जो कल्याण बोलने वाली मैं हूं, माने जो बोलने के कारण जो फल मिलना है सभी को मिलता है, सुख विशेष सबको होता है, किंतु वर्ण को मिला करके बोलने की कला तो वाणी में ही है। वो एक आसक्ति है वाणी में, वो आसक्ति है, वो जो कल्याण बोलना शुरू, जो आत्म संबंध मेरा काम है ऐसा अपना संबंध रखकर जो आसक्ति है, आसंग बने आसक्ति के अवसरम देवता या उस बाग देवता के रंध्रम छिद्रम ऐसा छिद्र प्रतिलभ्य प्राप्त करके ते माने असुरा विदुहु, असुरों ने जान लिया इसमें कमजोरी है। कथम कैसे जाना, तो कहते हैं अनेन उद्गात्रा नो माने अस्मान, ये जो उद्गाता के द्वारा, उद्गात्रा तृतीयांत है, उद्गाता के द्वारा ये जो बाघ रूपी उद्गाता है उसके द्वारा नो माने अस्मान स्वाभाविकम ज्ञान कर्म च अभिभूय, स्वाभाविक जो चिंतन स्वाभाविक कर्म ऐसे कर्म है आसुरी कर्म आसुरी चिंतन, इसको अभिभूय दबा करके अतीत हम लोग को अतिक्रमण करना, माने यही है अतिक्रमण करना। शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण, शास्त्र जनित कर्म शास्त्र जनित उपासना इसके द्वारा ज्योतिषा उद्गात्रा ज्योति रूप, माने शास्त्र जनित कर्म करने से बाघ अग्नि के समान हो, अग्नि रूप हो जाना है, ज्योतिषा उद्गात्रा आत्मना उद्गाता रूप से अत्यशंति देवा असमान अत्यशंति, देवता लोग हमें अतिक्रमण करेंगे ये जान गए वो, अत्यशंति वाले अधिगमिष्यन्ति इत्येवं विज्ञाय, असुरों ने ऐसा जान करके ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तम उद्गातरम अभिद्रुत्य, उस उद्गाता जो बाघ है वाणी है उद्गान करने वाला, उस उद्गाता को अभिद्रुत्य पास में जाकर अभिद्रुत्य वाले अभिगम्य, अभिद्रुत्य मंत्र में है उसका अर्थ करके अभिगम्य, उसके समीप जाकर स्वेन आसंग लक्षण, वो जो वाणी की जो आसक्ति है स्वेन मैंने वाणी का ही जो आसंग लक्षण है ना पापना अभिध्यन माने ताड़ित बनता कहा, वो आसंग रूपी पाप के द्वारा उसको वेधित कर दिया, ज्यादा ताड़ ने धातु लंगलकार है अभिध्यन वेधित कर दिया माने ताड़ित बनता, उसकी ताड़ना की उस वाणी को माने संयोजित बनता अर्थ पाप के द्वारा संबंध कर दिया असुर ने, यहां तक की भाष्य हो गया था। आगे स प्रजा प्रजापते पूर्व जन्मावस्थ से बाची क्षित, ये जो पाप है अभी जो वाणी अंदृत बोल जाती है वही वो पाप है जो पूर्व जन्म में, इस जन्म में तो प्रजापति देव रूप है, पूर्व जन्म जो यजमान अवस्था में प्रजापति था, कहते स या स पाप मा वही वह पाप है जो वाणी अभी गलत शब्द बोलने जा रही है पाप मा, या प्रजापति पूर्व जन्म अवस्था से बाची क्षिप्त, प्रजापति के वर्तमान जन्म नहीं पूर्व जन्म यजमान अवस्था के जन्म जो उस जन्म में के वाणी में क्षिप्त था, ये क्षिप्त छह नंबर की पढ़ी है ना क्षिप्त में माने संबद्ध, उसके वाणी प्रजापति के जो पूर्व जन्म में यजमान अवस्था वाला अवस्था है उसमें वाणी में संबंध था ये पाप, सयस प्रत्यक्षीकृत उसी पाप को यहां प्रत्यक्ष किया जाता है वाणी में, एक प्रत्यक्षी क्रियते सात की टिप्पणी में कहा अनुमान न प्रकटी क्रियते, अनुमान के द्वारा, क्योंकि कार्य में जो होता है ना कारण के बिना कार्य में नहीं होता, अब यहां माने पाप का आसंग है तो पहले पाप था प्रजापति के पास पाप था, इसी कारण से अभी प्रजा वाणी में पाप आ गई ये समझना है, प्रत्यक्षी क्रियते का अर्थ अनुमान न प्रकटी क्रियते कहा, अनुमान के द्वारा प्रकट किया जाता है, कहां कहते प्रजाशु इति शेष, प्रजाओं में प्रकट किया जाता है कि प्रजापति के यजमान अवस्था में पाप था उसके वाणी में पाप था ये कहना है, कहते हैं सये सहित प्रत्यक्ष कृत हो गया। आगे कोशव कौन है वो पाप, कहते हैं यदेव इदम अप्रतिरूपम अननुरूपम शास्त्र प्रतिशत मत यदेव इदम अननुरूपम बदती ऐसा है मूल में यदेव जो यह जो है ना इदम अप्रतिरूपम जो प्रतिरूप अनुकूल नहीं ऐसा अननुरूपम अप्रतिरूपम करता अननुरूपम अनुकूल नहीं जो शास्त्र प्रतिषिद्ध मत वाणी शास्त्र प्रतिषिद्ध बात को बोल जाती है ऐसे बोलती है ये पाप का कारण है उसमें पाप है इसलिए शास्त्र प्रतिषिद्ध वाणी को उच्चारण करती है बोलती है कहा आठ नंबर की टिप्पणी में कहा शास्त्र बदती थी न अमृतम बद इत्यादि शास्त्र निषिद्ध अमृतवादी बन था न अमृतम बद ऐसा बोला जाता है सत्यम बद न अमृतम बद अमृतम न बद झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसा किंतु ये झूठ बोल जाती है न अमृतम बद अमृतम न बद ऐसा अमृत नहीं बोलना चाहिए मत बोलो ऐसा बोलता है शास्त्र अमृतम न बद ऐसा बोलता है शास्त्र अमृत न बोलो ऐसा बोलता है झूठ न बोलो इत्यादि शास्त्र निषिद्ध सो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध अमृत आदि है बदनम वाणी बोल जाती है कभी वो पाप के कारण बोलती है आसक्ति रूपी पाप है उस कारण से ऐसा अंधृत बोल जाती है झूठ बोल जाती है वाणी पाप के कारण ये बताया एना भाष्य में कहा एन प्रयुक्तो जिस पाप के द्वारा प्रेरित हुई जो वाणी है एन प्रयुक्तो इसके जिसके द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति जिस पाप से प्रेरित हुआ व्यक्ति असभ्य विभत्स अंधृत आदि अनिच्छन अपनी बदती असभ्य शब्द सौभाग्य योग्य न हो ऐसा असभ्य शब्द बोल जाता है जिस पाप से प्रेरित होकर के असभ्य शब्द बोलता है जो सौभाग्य योग्य को सभ्य बोलते हैं और सौभाग्य योग्य नहीं उसको असभ्य कहा जाता है ऐसा बोल जाता है और विभत्स भयानक शब्द बोलता है डराने वाला शब्द पाप के कारण वाणी में पाप है और अंधता आदि झूठ आदि बोलता है इत्यादि अनिच्छन अभी इच्छा न करता हो बोल जाता है बाद में क्षमा मांगता है ये पाप के कारण ऐसा हो जाता है माने उसकी इच्छा नहीं गलत बोलने की तो वाणी से निकल जाती है पाप के कारण पाप से भेदित है वाणी आसक्ति रूप पाप से भेदित है बागेंद्रिय इसके कारण ऐसा होता है ये कहा अनेन कार्येण अप्रतिरूप बदनन ये जो कार्य है वाणी यहां माने अप्रतिरूप अनुकूल शास्त्र प्रतिषिद्ध बदन के द्वारा अनुगम्यमान जो अनुमान से सिद्ध होता है कि प्रजापते कार्यभूताशु प्रजाशु वाची वर्तते प्रजापति के जो कार्यभूत प्रजाओं में पाप है एवं अर्थरूप एवं अप्रतिरूप बदन है ना अनुमित यहां पर जो झूठ बोल रहा अनुमित बोलती है वाणी इसके द्वारा अनुमित होता है प्रजापति में वो आसक्ति थी वो पाप था क्योंकि कार्य जो होता है कारण के अनुविधायी होता है कारण में जो नहीं है तो कार्य में नहीं आएगा कारण के धर्म ही कार्य में आते हैं प्रजापति में भी पाप व्यतीत था ये सिद्ध होता है कहते हैं अने कार्य ये जो कार्य है अप्रतिरूप बोलना कार्य के द्वारा माने अप्रतिरूप बदन है ना अनुगम्यमान अनुमान से सिद्ध होने वाला प्रजापति कार्यभूताशु प्रजाशु वाची वर्तते कार्य प्रजापति के जो कार्य बने हुए प्रजाओं में ऐसे झूठ बोलना बना हुआ है इसलिए एव अप्रतिरूप बदन है ना अनुमित इस प्रकार से यहां जो अप्रतिरूप बोल रहा अनुकूल नहीं बोलती वाणी इसके द्वारा अनुमित होता है स पापमा वो पाप है जो स बने पापमा प्रजापतिर बाची गतः प्रजापति के वाणी में वो पाप था गतः पापमा कारणानुविधाई ही कार्यम देखो कार्य जो होता है कारण के अनुविधाई होता है कारण में जो धर्म होते हैं कार्य में वही आ जाता है ये देखा है ये कहना चाहते हैं टिप्पणियां हैं नौ से है ना ये ना माने ये ना अदृष्ट रूपेण पापना प्रेरित ये वाणी न चाहती हुई भी झूठ बोल जाती है जिस अदृष्ट रूपी जो पाप है पाप पुण्य को अदृष्ट शब्द से बोला जाता है जी जिस अदृष्ट जो भी पाप है उसके द्वारा प्रेरित प्रेरित होकर के तथा च अदृष्टम एव पाप शब्द सूचित या पाप शब्द से सूचित अदृष्ट ही है जो अदृष्ट के कारण पहले है वो पाप इसलिए न चाहते हुए झूठ बोल जाती है असभ्य बोलती है विभत्स बोलती है वाणी ये कहना है। अच्छा दस नंबर टिप्पणी अनुगम्यमान अनुमीयमान जब यहां है तो प्रजापति में भी अनुमान से सिद्ध होता है यजमान अवस्था में है कारणम यह उपादानम विवक्षितम। अच्छा कहां चला गया ग्यारह प्रजा प्रजा नाम इति शेष ग्यारह में कहते प्रजाओं में जो दिखाई पड़ता है प्रजासु कार्यभूतासु प्रजासु में कहा प्रजा नाम प्रजाओं में जो दिखाई पड़ रहा है इस समय वर्तते प्रजा नाम वर्तते वर्तते के आगे प्रजा नाम विशेष लगाना है बता दिया। अच्छा टिप्पणियां हो गई टीका के साथ देखिए स्वार्थे परार्थे च उद्गाने सति बाघ देवता ने दोनों के लिए उद्गान किया माने ज्योतिष स्तोम में जो द्वादश स्तोत्र होते हैं उनमें से तीन तो अन्य के लिए होते यजमान के लिए होते हैं और नौ अपने लिए होते हैं। अच्छा तो यहां पर अपने लिए क्या गान किया आ सकती है अपने लिए स्वार्थे परार्थे च उद्गाने सति अपने लिए भी स्वार्थ माने स्वयं के लिए और परार्थ माने दूसरे के लिए अन्य के लिए उद्गान करने पर यह अर्थ है तत्र का अर्थ जो मूल में तत्र शब्द दिया भाष्य में उसका अर्थ यह है अपने लिए और दूसरे के लिए भी उद्गान करने पर इत्यादि। कल्याण वदन से आत्मना वाचा एवं संबंधे योयम आसंगो अभिनिवेश सएव अवसरो देवताया तम अवसरम प्राप्य इत्यर्थ जो भाष्य में दिया था कल्याण वदन आत्म संबंध अवसर देवताया प्रतिलभ्य ऐसा है उसका अर्थ यह है कि कल्याण वदन से आत्मना वाचा एवं संबंध है कल्याण वदन जो है ना स्वयं वाणी से ही सिद्ध होना अन्य अन्य कोई कल्याण वदन कर नहीं सकते कोई इंद्रिया नहीं कर सकती है शब्द मान वर्णों के मिलाकर के सुंदर शब्द बोलने की कला इसी में है कल्याण वदन बोलना कल्याण वदन से वदन माने बोलना कल्याण वदन से आत्मना वाचा एवं स्वयं या आत्मा माने स्वयं स्वयं वाणी के द्वारा ही संबंध संबंध होने पर योयम आसंगो अभिनिवेश जो ये आसक्ति है वाणी में क्यों कल्याण वदन अन्य से किसी से होना नहीं है मेरे से ही होना है एक अभिमान है आसक्ति है वाणी में आसंग अभिनिवेश होने पर सैव अवसर वही अवसर मिल गया असुरों को असुरी वृत्ति को अवसर मिल गया यही इसकी से हम इसको भेद डालेंगे इसमें पाप है ऐसा अवसर देवता आया हमारे बाघ देवता आया देवता कौन सी देवता है बाघ रूपी देवता तम अवसरम प्राप्त उस अवसर को प्राप्त करके असुरों ने कहा अवसरम व्याकृति अवसर क्या है कहते रंध्रम क्षेत्र मिल गया उनको इसमें जो कल्याण बलने वाली मैं हूं ऐसी आसक्ति है आसक्ति होने पाप का कारण है पाप है इसमें तो पाप होने से इसको हम परास्त कर सकते हैं ये असुरों ने जान लिया कहा असमान अतिथ्य इति संबंध कहते हैं भाष्य में है ना ते विधु असुरा कथम कैसे जान रहे अनेन उद्रात्रा नो माने असमान है ना असमान को आगे अतिथ्य के साथ में संबंध करना कहते हैं असमान अतिथ्य ऐसा संबंध करना क्यों बीच में जो स्वाभाविकम ज्ञान कर्म च अभिभूय उसकी व्याख्या रूप में है ये असमान अतिथ्य ऐसा संबंध करना इसे कह रहे हैं असमान अतिथ्य संबंध असमान पद के आगे स्वाभाविकम ज्ञानम कर्म तो अभिभूय उसके बाद अतिथ्य भाष्य में ऐसी पंक्ति है तो वहां अतिथ्य के साथ असमान का संबंध कर रहा ये कहा। चौदह की टिप्पणी में कहते हैं तिरस्कृत्य अतिथ्य का अर्थ तिरस्कृत्य यही है माने इसी वाणी के द्वारा उद्गान के द्वारा उद्गाता के द्वारा हम लोगों को तिरस्कार करके ये देव भाव को प्राप्त हो जाएंगे ऐसा सोच करके असुरों ने वेद डाला ये बोलना चाहते हैं ये कहते हैं कोसौ असुरा अत्यय असुरों को द्वारा जो अत्यय क्या है वाणी को अतिक्रमण करना कौन है कहा तम व्याचस्ते स्वाभाविकम असुरों का परास्त करने का क्या होता है बोले स्वाभाविकम ज्ञान कर्म स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म अगर ये करने लग जाए तो असुरों को पराभव हो जाएगा असुर पराभव होंगे यही कहा अतिथ्य हमारा जो काम है स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म इसको अतिक्रमण करेंगे इस उद्घाटक के द्वारा माने स्वाभाविक चिंतन करने नहीं देगी हमको और स्वाभाविक कर्म करने नहीं देगी ये उनका विचार आया असुरों में ये कहते हैं तत्र उपाय उपनिषदि फिर अतिक्रम करने का क्या साधन है स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन को अतिक्रम करने का साधन क्या है तो कहा शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण शास्त्र द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित उपासना उसके द्वारा हमारी इस वृत्ति को तिरस्कार करें कौन वृत्ति को जो स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म ये असुरों का विचार ये आया ये कहा असुरान अभिभूया केना आत्मना देवास्थाक्षंति विवक्षा असुरों को जीत करके तिरस्कार करके आसुरी वृत्ति को दबा करके केन आत्मना देवास्था से किस रूप से देवता बैठेंगे फिर। जो विवक्षा होने पर कहते हैं ज्योतिषा उद्गात्रा आत्मना अत्ये संति इत्यादि, वो अग्नि रूप हो जाएगी, वाणी अग्नि रूप हो जाएगी शुद्ध होने पर, तो ज्योतिषा उद्गात्रा ज्योति रूप उद्गात्रा के द्वारा आत्मना इत्यादि का अपने रूप से यश्यंती हमें परास्त करेंगे, यश्यंती अधिगमिष्यंती इत्येवं विज्ञा, ऐसा असुर ने जान लिया इसके द्वारा हमें जीतेंगे ये लोग, ऐसा समझ करके कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे प्रजापतेर बाची पापमा क्षिप्तो असुरैः, प्रजापति के वाणी में पाप को क्षिप्त कर दिया असुरों ने, पाप को जोड़ दिया। प्रजापते बाची प्रजापति के वाणी में पापमा क्षिप्तो असुरैः क्षिप्त, असुरों ने संबंध कर दिया, पाप का संबंध कर दिया। इति कुतो अवगम्यते, कैसे जाना जाता है प्रजापति के वाणी में पाप को संबंध कर दिया असुरों ने, कैसे जाना जाता है, प्रश्न उठा। कुतो अवगम्यते, तो कुतः के ऊपर में बाहर की टिप्पणी, कुतः कुतः मानत, किस प्रमाण से जाना जाता है कि प्रजापति के पाणी में असुर ने पाप का संबंध कर दिया, क्या प्रमाण है, तो पूछा। तो उत्तर देते हैं इसका, स या स पापमा, अरे बाबा यही तो पाप है, वही यह पाप है, स या स पापमा, ऐसा कहा, वही वह पाप है, वही जो वह पाप है कौन, यह प्रजापति पूर्वजनावस्थस्य वाची क्षिप्त, ये कहा प्रजापति अभी देवता भाव में है वर्तमान में, इसमें नहीं फेंका गया पाप को संबंध नहीं, पूर्व जन्म में जो यजमान अवस्था में मनुष्य अवस्था में था, यजमान अवस्था में प्रजापति था, उस स्थिति में वाणी में संबंध कर दिया था पाप को असुरों ने, यही कह रहे हैं। ठीक है, हमें कहते हैं प्रतिषिद्ध वदनम एव पापमा, देखो झूठ बोलना ही पाप है, मानस शास्त्र से द्वारा जो प्रतिषिद्ध किया है, प्रतिषिद्ध किया उसी को कहते पाप, शास्त्र ने जिसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कहा हुआ है वैसा बोलने लग जाए, प्रतिषिद्ध करना वही पाप है। प्रतिषिद्ध वदनम झूठ माने शास्त्र के द्वारा जो प्रतिषेध किया निषेध किया उसको बोलना वही पाप होता है। इति अयुक्तम, पूर्वादि बोल रहा है प्रतिषिद्ध वदनम एव पापा इति अयुक्तम, यह ठीक नहीं है, माने शास्त्र के द्वारा निषिद्ध बोलना मात्र पाप नहीं, क्यों, अदृष्ट से क्रिया अतिरिक्तत्व, पाप माने है अदृष्ट, पाप शब्द का अर्थ है अदृष्ट, माने पुण्य पुण्य को अदृष्ट शब्द से बोलते हैं, अदृष्ट है वो क्रिया रूप है नहीं, माने पाप जो है कोई क्रिया है क्या, क्रिया नहीं हो पूर्वाधिकार है, वो तो क्रिया नहीं है पाप, यही पूर्वाधिकार ना, प्रतिषिद्ध वदनम एव पापमा इति अयुक्तम, जो झूठ बोलना है शास्त्र से प्रतिषिद्ध किया हुआ बोलना, ये पाप, ये जो पाप होता है उसको कहना ठीक नहीं है, पाप कहना ठीक नहीं, क्यों, अदृश्य क्रिया अतिरिक्तत्व, अदृष्ट जो होता है क्रिया से अतिरिक्त है, क्रिया रूप नहीं है वो, पाप क्रिया थोड़ी है, इति क्रियातिरिक्तत्व अंगीकारात, क्रिया से अतिरिक्त स्वीकार किया है पाप को, क्रिया नहीं माना है, इति आशंका एन कहा, भाष्य में कहा एन प्रयुक्तो, जिस पाप के द्वारा प्रेरित होकर के ऐसे ऐसे क्रिया कर जाता, कैसी क्रिया, असभ्य बोलता है, विवत्स बोलता है, अंधृत बोलता है, वो स्वयं क्रिया रूप नहीं है किंतु क्रिया करवाने वाला है, पाप, पाप से संबंधित होकर के वाणी झूठ बोलती है, भयानक बोलती है, ऐसा शब्द बोल जाती है और असभ्य बोलती है, इसलिए उसको कहा, वो क्रिया माने झूठ आदि बोलने का कारण है पाप, बता दे पाप स्वयं क्रिया नहीं है, माने ये झूठ आदि बुलवाने के कारण है, पाप के कारण ऐसा बोलती है, कैसे कहा, एन प्रयुक्त, जिस पाप के द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति असभ्य विभत्सा अंधता आदि अनिच्छा न भी बदते, इच्छा न करता हुआ भी, इच्छा नहीं ऐसा बोलूं फिर भी बोल पड़ता है, एकाएक बोल पड़ता है, बाद में क्षमा मांगनी पड़ती है उसको, एकाएक उसकी बुराई वाणी से ऐसा शब्द निकल जाता है असभ्य आदि शब्द, वहां पाप है इसलिए ऐसा हुआ। वो पाप कैसे आया, कहते पूर्व जन्म में जो प्रजापति वाणी में थी, क्योंकि कारण में होने से कार्य में आया, ये प्रजापति की संतान है प्रजा, उसमें आ रही है, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं असभ्यम माने सवा अनहरम त्रिवर्णन आदि, असभ्य बोलती है वाणी कभी कभी, जो सवा के योग्य को सभ्य बोलते हैं, हाँ व्याकरण में सूत्र है सवा आया, यह सवा शब्द से यह प्रत्यय होता है, तदरहती अर्थ में योग्य होता है, ये व्यक्ति सभा के योग्य है, माने ये व्यक्ति को सभ्य कहा जाता है, क्या बोल जा रहा है, हाँ समाज में बोलने की बोल सकता है, इसको सभ्य बोला जाता है। सभाया यह ऐसा सूत्र है व्याकरण में, सभा से यह प्रत्यय होता है, तो सभा से होगा यह स्थिति चलेगा सभ्य बन जाएगा, सभ्य यही है। असभ्यम माने असभ्य बोलती है पाणी मानी का सभा के योग्य नहीं, सभा अनर्हम सभा के योग्य नहीं, स्त्री वर्णन आदि सभा में स्त्री के श्रृंगार आदि का वर्णन करना कोई नहीं होता, योग्य नहीं होता सभा में, तो कोई धार्मिक चिंतन करो सभा में प्रसंग के आधार, स्त्री का वर्णन करने लग जाएगी वो ठीक नहीं सभा में, ये असभ्य शब्द होता है वहां सभा में। और विवत्सम माने भयानकम प्रेतादि वर्णनम, माने विवत्स विभत्स आदि बोलता है कहा, वाणी बोलती है कहा था भाष्य में, विभत्स माने क्या है कि भयानक बोलना माने प्रेतादि का वर्णन करना, क्या लेना उसे प्रेतादि के वर्णन से क्या मिलेगा, यह असभ्य है विभत्स है। और अंधतम माने अयथा दृष्ट वचनम, जो नहीं देखा उसको अयथ माने अन्य को अन्य बोलना, यह होता अंधृत, जैसे रज्जु को सर्प बोलना यह झूठ है, अंधृत है, वस्तु कुछ और है कुछ और बोलना, इसको कहते हैं अंधृत मिथ्या वचन यह है। आदि शब्दात पिशुनत्वम गृहते, असभ्य विवत्सा अंधृत आदि आदि है वहां, आदि से क्या लेना कहते हैं पिशुनत्व, इसके बाद उसको सुनाना उसके बाद उसको बोला, तुम्हें ऐसा बोलता है ये इधर लड़ा बोल दिया और उधर जाकर तुम्हें वो ऐसा बोल रहा है, दोनों को लड़ा देना, इसको कहते हैं पिशुनता, ये पिशुनता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं आपको कुछ बोल देंगे और इधर कुछ बोल देंगे और दोनों को लड़ा देंगे, ऐसे लोग होते हैं भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको कहते हैं पिसुन, जो चुगली खोर बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं चुगली करने वाला, इसके उसको सुनाना उसको उसको सुनाना और बाद में लड़ा देना, वो पिसुनता यही है पिसुनादि गृहते कहा। आगे कहते हैं किमत्र प्रजापतिर बाची पाप सत्वे मानमुक्तम भवति इति आशंका, प्रजापति के बाण में पाप के होने पर बागिंद्रे में प्रजापति तभी प्रजाओं में आ रही है, प्रजा न चाहने पर भी कभी कभी ऐसा इच्छा न होने पर भी असभ्य बोल जाती है वाणी और विभत्स बोलती है, अंधतादि बोलती है, पिशुन आदि बोलती है वाणी न चाहने पर भी, तो कारण का अनुविधायी कार्य होता है, इसके बल कारण था प्रजापति में थे वो पाप, इसके कारण यहां भी आया प्रजा में आया है, तो ये पूछते हैं हाँ किमत्र प्रजापते प्रजापतेर बाची पाप सत्य मानम उत्तम, किसलिए यहां यह कहा कि प्रजापति के वाणी में पाप होने में प्रमाण क्यों दिया गया, मानम उत्तम क्या दिया जाता है प्रमाण, क्या प्रमाण है इसमें, इति आशंक्य कहते सएव स पापमा इति व्याकरण, सएव स पापमा वही यहां जो बोल रहा है वही पाप है प्रजापति के, वहां अनुमान से सिद्ध होता है क्योंकि यहां जो पाप का कार्य हो रहा है इसका मतलब प्रजापति के बाण में पाप संबंधित था, क्यों कारण का धर्म कार्य में आता है, यदि कारण में नहीं तो कार्य में कैसे आएगा, रक्त तंतु से रक्त वस्त्र का पट बनता है, क्या बनता है कारण का धर्म कार्य में आता है, कोई श्वेत तंतु से रक्त वस्त्र नहीं बनेगा, कारण का धर्म कार्य में आता है, तो यहां जब कार्य में देखा गया तो कारण में अनुमान से सिद्ध होता है प्रजापति के बाण में असुरों ने पाप से भेदित किया था वाणी को, यह सिद्ध होता है, ये कह रहे हैं कहना चाहते हैं अनेन इत्यादि कहा, अनेन कार्येण अप्रतिरूप बदनेन, ये जो कार्य है यहां विवक्षादि बोलना अंधतादि बोलना, यह हमारी वाणी जो बोल रही है प्रजा की वाणी बोल रही है विवक्षादि बोलती है, अनेन कार्येण अप्रतिरूप बदनेन जो अनुकूल नहीं बोलती ऐसे, अनुगम्यमान प्रजापते कार्यभूताशु, इसके द्वारा अनुगम्यमान जो प्रजापति के कार्य रूप प्रजाओं में बाजी बरतते हैं, या अंधृत बोलने से जरूर पाप ये प्रजाओं में है ये सिद्ध हो जाता है, और एवं अप्रतिरूप बदनेन अनुमित, यहां जब अप्रतिरूप बोल रही है तो फिर अनुमित होता है कि प्रजापति के वाणी में पाप था, पाप था ये कहते हैं प्रजापति बाजी का था पाप मां कारणाविधायी कारणानुविधायी कार्य मिति, ये कहा कारण अनुविध अनुकूल होता है कार्य अनुसरण करने वाला होता है कार्य, ठीक है कहते हैं प्राजापत्याशु प्रजापतेर अपत्यम प्राजापत्या, प्रजापति के संतान को प्राजापत्य बोला जाता है, दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदा ऋण्य प्रत्यय लग जाता है क्योंकि ये पति उत्तर पद वाला शब्द है, प्रजापति शब्द कैसा है उत्तर पद में पति शब्द है, तो ऐसे में से ऋण प्रत्यय होता है दित्य दित्य आदित्य प्रत्यय तत्पराध ऋण। यद्यपि वहां प्राग दीप्त अण से अण का अधिकार चलता है किंतु उसको बाद करके ऋण होगा। ऋण करेंगे तो प्रजापति से ऋण आ जाएगा, आदि यश की वृद्धि हो जाए प्राजापति या यशति से प्राजापत्य बन जाएगा। प्रजापति के संतान को प्राजापत्य बोलते हैं, यह बहुवचन है प्राजापत्याशु, बहुवचन सप्तमी बहुवचन है प्रजापति के संतानों में। प्रजाशु यह प्रजा है, प्रजापति के संतान प्रजाएं हैं। प्रतिपन्न प्राप्त है क्या पाप का कार्य, क्या क्या पाप का कार्य माने असभ्यादि बोलना, यह पाप का कार्य प्राप्त है। प्रतिपन्न असत्य बदनादिना, जो असत्य बोलना आदि पाप का कार्य है, असत्य बोलना पाप नहीं पाप है इसलिए बोलता है, न चाहने पर भी बोल पड़ता है ऐसा। तो प्रतिपन्न असत्य बदनादिना लिंगेन, यह हेतु बन जाता है जब यहां पर असत्य भाषण आदि हो रहा है पाप का कार्य हो रहा है, तो प्रजापति के वाणी में भी पाप था ये सिद्ध हो जाता है कहते हैं लिंगेन हेतु से। तदवाची पाप में अनुभेद है, तदवाची प्रजापतेर वाची, प्रजापति के वाणी में पाप था ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है ये कहा। 13 नंबर की टिप्पणी, प्रतिपन्न प्रतीयमान है ना, जब यहां प्रतीयमान है कार्य में, तो कार्य में जो न चाहने पर भी माने अन्यतादि बोला बोल रहे यहां बाद में क्षमा मांगता है ऐसी स्थिति है, तो इसी से अनुमान से सिद्ध होता है कि प्रजापति के वाणी में पाप का संबंध था ये कह रहे हैं। आ कहते हैं विमतम पाप पूर्वकम प्रतिकूल अधि विषयत्वात् दुखवत्, कहते हैं जो विवादास्पद ये जो है ना अनृतादि वचन झूठ आदि निकलना, झूठ बोलना आदि जो निकलना है विवादास्पद है, यह क्या है पाप पूर्वकम भक्ति मरती, पाप के साथ पाप पूर्वक होना चाहिए, पाप के बिना ये अनृतादि नहीं होना चाहिए, अनृतादि है ये पाप पूर्वक है, पाप है इसलिए हो रहा है। विमतम अनृतादि वदनम, ऐसा जो विवादास्पद है अंधितादि वदन झूठ आदि बोलना वो पाप पूर्वक है, पाप पूर्वक है, पाप है इसलिए अंधितादि हो रहा है, तो पाप पूर्वक तो साध्य होगा। विमतम जो है ये एक पक्ष होगा, अंधितादि वदन वदन जो है पक्ष होगा, पाप पूर्वक तो साध्य होगा। और हेतु क्या होगा प्रतिकूल अधि विषयत्व, प्रतिकूल ज्ञान का विषय बनता है, अंधितादि बोलने पर दूसरे को प्रतिकूल बनता है, प्रतिकूल अधि विषयत्व हेतु है। दुखवत जैसे दुख होता है ना, यत्र यत्र प्रतिकूल अधिविषयत्व तत्र तत्र पाप पूर्वक, ये होके व्याप्ति दिखाएंगे, जहां जहां प्रतिकूल ज्ञान का विषय होगा वहां वहां पाप पूर्वक होगा। जैसे दुख, दुख प्रतिकूल ज्ञान का विषय बनता है, पाप पूर्वक है, पाप नहीं तो दुख नहीं होता, तो अनुमान से यहां पर पाप प्रजा में पाप की सिद्धि हो जाती है, क्यों अनृतादि वदन के द्वारा इसमें पाप है, प्रजा के वाणिया में पाप है सिद्ध हो जाएगा। स पापमा या सुखवत या स पापमा प्रजापति वाची अनुमित, यही जो पाप प्रजापति के वाणी में बाघ में अनुमित है, अनुमित सैव प्रजापति वाची पापानम गमयती, वही जो ये यहां जो झूठ बोल रहे हैं प्रजा, इसी के द्वारा सिद्ध होता है कि वो प्रजापति के वाणी में भी पाप है, अनुमान से सिद्ध होता है। अनुगमयती पापानम गमयती 14 की टिप्पणी में कहा अनुमापयति, अनुमान करवाती है, अनुमान कराते ही वाक्य, जब यहां पर झूठ आदि बोला जा रहा है इसमें मतलब पाप है, यहां पाप है वहां पाप के बिना यहां पाप नहीं होता, इसमें मतलब प्रजापति की वाणी में पाप है, पाप से संबंधित सिद्ध होता है कहा। अब प्रजापति के वाणी में पाप के अनुमान से सिद्ध करते हैं विमतम कारण पूर्वकम कार्यत्वाद घटवत, कहते हैं ये जो विमतम पापम पापमा, ये पाप पापमन शब्द है, प्रथमा में पापमा मन जैसे राजन का राजा पापमन शब्द होता है, क्या होता है पाप शब्द नहीं है पापमन शब्द है, पापमा पापमानो पापमान पापमानो पापमानम पापमानो पापन मन ऐसा बनेगा, ऐसा चलता जाएगा ये। तो विमतम माने पापमा कारण पूर्वकम, एक कारण पूर्वक होना चाहिए, कार्यत्वाद घटवत, ये कार्य है प्रजापति के यहां जो का पाप है ये कार्य कोटि में है, जैसे घट होता है ना कारण पूर्वक होता है, यत्र यत्र कारण पूर्वकत्व तत्र यत्र यत्र कार्यत्व तत्र तत्र कारण पूर्वकत्व, जहां जहां का घट में कार्यत्व है कारण पूर्वक भी है मिट्टी पूर्वक है वो, ठीक इसी प्रकार विमत जो पाप है वह भी कारण पूर्वकम कारण पूर्वक होगा, जिसे कारण पूर्वक होगा कहते हैं। 15 की टिप्पणी में कहते हैं इसको कारण यह उपादान विवक्षित, कौन सा कारण है उपादान कारण पूर्वक, निमित्त कारण नहीं लेता, कारण शब्द से निमित्त कारण है ना, उपादान कारण पूर्वक है, ये समझना कहा। न तो प्रजागतम दुरितम प्राजापत्यम तद्विना हेत्वंतरादेव से कारणानुविधायित्वकारी से कहते। देखो न च प्रजागतम दुरितम, जो प्रजा में पाप है जिसके कारण अंधतादि बोलती प्रजा, प्रजागतम दुरितम पाप प्राजापत्यम, जो प्राजापत्य है जो दुरित प्रजापति संबंधी है, क्यों तद्विना माने प्रजापति के बिना, हेत्वंतरादेव से अन्य कारण से बन नहीं सकता, क्यों कारणाविधायित्व कार्य से, कार्य जो होता है कारण के अनुकूल होता है, अनुकूल चलने वाला होता है, कारण में पाप न होता तो कार्य में पाप नहीं आता। ठीक है, नच सोलह की टिप्पणी में पाप बोलते हैं, यद प्रजागतम दुरितम, जो पाप यहां प्रजा में पाप है ना, दुरित माने पाप, प्रजागतम दुरितम प्राजापत्यम तद, वो प्रजापति संबंधी है, प्रजापति का पाप है, वो प्रजा में जो पाप आया वो प्रजापति का ही पाप है, प्राजापत्यम तद प्रजापति संबंधी हो पाप, तदेव प्रजापति निष्ठम इत्यर्थ, माने वही प्रजापति निष्ठा है वो पाप। तच्च वो जो पाप है बिना हेत्वंतरा से आती थी न बाच्यम, वो पाप बिना कारण के होगा ऐसा नहीं मान सकते, प्रजापति जो पाप है बिना कारण का है ऐसा नहीं मान सकते, न बाच्यम कारणाविधायित्व कार्य से, कारण के अनुकूल होता है कार्य, अनुकरण करता है, कारण का धर्म कार्य में आता है, यही है कार्य से कारण पूर्वकत्व, कार्य जो होता है कारण पूर्वक होता है, यहां पाप है तो जरूर प्रजापति के बाणी में पाप सिद्ध होता है। एक यदि साध्याहारम योजयंती अध्याय के साथ जोड़ते हैं, कहा एकस्य भी दुरित से, एक ही दुरित है, पाप एक ही है, दुरित माने पाप, एक ही पाप जो है, कारणस्थ दुरितत्व न कार्य कारणत्व, कारण में रहने वाला प्रजापति में रहने के कारण कारणत्व हो जाएगा पाप, कारण बनेगा, और कार्यस्थ दुरित है ना, प्रजा के यहां जो दुरित है कार्य में जो स्थित दुरित कार्य रूप दुरित से कार्यत्व कार्य हो जाता हो, कारण में रहने से कारण बन गया पाप, और वही पाप यहां कार्य में होने पर कार्य हो जाता है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे न च तत्कारण परस्मिन प्रसंग अपाप विदा, कहते हैं महाराज जो प्रजाओं के पाप से प्रजापति के पाप के अनुमान होता है तो प्रजापति भी तो कार्यकोटि में है, तो कार्यकोटि प्रजापति हिरण्यगर्भ समवर्तता आग्रह आदि कहा हुआ है, वो उत्पन्न होता है कार्य है, तो उसके पाप से उसके कारण जो शुद्ध होगा उसमें भी तो अनुमान से सिद्ध होगा पाप, हिरण्यगर्भ में यदि पाप है प्रजापति में तो प्रजापति के जो कारण होगा वहां भी पाप होगा, जैसे प्रजा के पाप से अनुमान किया कहा प्रजापति में, तो प्रजापति भी कार्य में आता है, तो उसमें जो पाप है यदि सिद्ध हुआ तो उसके कारण में पाप होगा, उसके कारण में पाप होगा, ये प्रश्न उठा अब, ये पूर्वादि की शंका है। न तो तत्कारण भी जो प्रजापति का कारण होगा, जो तत्माने प्रजापति उसका भी जो कारण है उसमें भी परस्मिन कौन होगा, परमात्मा होगा, प्रजापति का कारण कौन होगा, परमात्मा, परमात्मा प्रसंग पाप पाप के प्रसंग होगा, कहते हैं न सिद्धांत न कहा प्रसंग नहीं होता उसमें, क्यों अपाप विद्यम इतिश्रुते, ईशावास्यपनिषद अष्टम मंत्र है, सपरेगा शुक्रमकाय मणम अस्नाभिम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूर स्वयंभू याथा तथ्य तोता व्यदा शाश्वती समाप्त, वह अपाप विद्धम कहा, पाप से वेदित नहीं होता कहा उसको, ईशावास्यम के द्वारा जिसको कहा था उसको अष्टम मंत्र में वहां प्रकाश उसको पल्लवित किया, वो माने सारे ईश्वर से ढक देना चाहिए कहा, और ईश्वर का क्या स्वरूप है प्रश्न उठा, तब कहा सपर्यगात वो सब सर्वत्र फैला हुआ है ईश्वर, एक देश में नहीं, वैकुंठ आदि एक देश में नहीं है ईश्वर, सपर्यगात परिता अगात संपूर्ण फैला हुआ है, फैला हुआ है सपर्यगात शुक्रम, हाँ वो स्वच्छ है शुक्रम, हाँ शुक्रम माने स्वच्छ होता है, सपरिगात शुक्रम अकायम अप्रणम माने उसमें शरीर नहीं है, कोई घाव आदि नहीं है, व्रण नहीं वहां, हाँ अस्नाविरम स्नायु भी नहीं है, शुद्धम शुद्ध है, अपाप विद्धम पाप से वेदित नहीं है, ऐसा आया है उसके लिए, ये कहा वहां तो ऐसी बात है माने हिरण्यगर्भ के पाप को लेकर के उसके कारण में पाप के अनुमान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसको कहा अपाप विद्यम बोला है, हिरण्यगर्भ का जो कारण होगा प्रजापति के कारण को अपाप विद्यम बोला है, पाप से वेदित नहीं हो, ऐसा कहा हुआ ऐसा भाष्य परिषद में यही बोल रहे हैं। अपाप विद्यम श्रुते कहा, सत्र की टिप्पणी है पाप प्रसक्ति पूर्वादि ने कहा था ना, तत्कारण भी पाप प्रसक्ति उसमें भी परस्म निवेदन परमात्मा पाप की प्रसक्ति हो तो सिद्धांत न अपाप विद्यम स्थिति अपाप विद्यम कहा है ऐसा। आगे टीका मैं न तो नहबई देवान पापम गच्छति, माने बाघ देवता है तो इसको पाप कैसे होगा, नहबई देवान पापम गच्छति ऐसा श्रुति है, देवताओं को पाप प्रवेश नहीं कर सकता तो वाणी को कैसे पाप ने प्रवेश कर दिया, बाघ देवता है यहां, ये पूर्वादि की शंका है। ये कहते हैं न च नहबई देवान पापम गच्छति, पापम गच्छति माने देवताओं को पास पाप नहीं जा सकता, इति श्रुतेर ऐसे श्रुति होने से न सूत्रे भी पापम भेद, फिर सूत्र माने हिरण्यगर्भ जो प्रजापति में पाप का भेद नहीं होना चाहिए, पूर्वादि की शंका आ गई। तो सिद्धांत कहते हैं न सूर्य में न है ऐसा नहीं कहना, क्योंकि हिरण्यगर्भ देवता है तो नहबई देवान पापम गच्छति ऐसा मंत्र आता है, देवताओं के पास पाप नहीं जा सकता तो हिरण्यगर्भ देवता है तो वहां भी पाप नहीं होना चाहिए प्रजापति में, ये पूर्ववादि की शंका होते सिद्धांत करो ऐसा नहीं, क्यों तस्य फलावस्थस्य अपापत्य भी यजमानावस्थस्य तदहवा, और तस्य माने प्रजापति, जो प्रजापति है वो फलावस्था में पाप से वेदित नहीं है किंतु यजमान अवस्था में है, फलावस्था में देवता बनेगा, ये माने यजमानावस्था में तो मनुष्य था वो, ये उत्तर दे रहे हैं यहां पूर्वादि का नहबई देवान पापम गच्छति इति श्रुतेर, ये श्रुति है 18 नंबर की टिप्पणी में श्रुति भी दे दिया, इसमें पंचम में आएगा सप्ताह ब्राह्मण में बातें आएगी, पंचम के विषय कंडिका है नहबई देवान पापम गच्छति श्रुतेर न सूत्रे भी पाप भेद, सूत्र में भी पाप का भेद नहीं होना चाहिए, कहा तो सूर्य में नकार है सिद्धांत ना ऐसा नहीं कहना, वो नकार लागे लगा देना, तब आगे बोलना तस्य माने जो प्रजापति है उसमें उसका फलावस्थस्य अपापत्य भी, फलावस्था में पाप रहित है होने पर भी यजमानावस्था से तदभावात पाप भावात पाप वाला है वो, ये कहा आद्य सकाराभ्याम कारणस्थम पापमानम अनुद्यः, यहां मंत्र में भी दो बार दो सकार आया है, पहले भी दो सकार है आखिर में भी दो सकार है, दो बार दो दो सकार आया सा ऐसा, तो भाष्य में भी ऐसा ही है कहते हैं साया सा पापमा इत्यादि में साया सा तृतीय पंक्ति है ना साया सा पापमा इत्यादि में साया सा दो बार सकार है, दो बार सकार है माने आद्य सकाराभ्याम पहले वाला जो दो सकार हैं सकाराभ्याम द्विवचन दो सकारों से कारणस्थम पापमान अरुद्य जो कारणस्थ पाप का अनुवाद करके प्रजापति के शरीर के जो पाप को अनुवाद करके तस्यैव कार्यस्तत्व उच्यते वही पाप या कार्य में आता है ऐसा अनुवाद किया जाता है वही कहा जाता है माने कारणस्थ पाप भी स या स वही वह पाप ऐसा करके बोला जाता है जो कारण में पाप था वही पाप कार्य में दिखाया जाता है उत्तराभ्याम और आगे दो सकार आएगा स या स या भाष्य में दो सकार नहीं दिया आगे एक ही सकार दिया मंत्र में है अंतिम में भी स या स दो बार है अंतिम में भी उत्तराभ्याम आगे वाले जो दो सकार होंगे स या स दोबारा आया उसका तो कार्यस्तम पापमानम और कार्य यहां प्रजाओं में पाप है इस पाप का अनुवाद करके तस्य कारणस्थम इति व्यवहार उसी को कारण में स्थित दिखाया पहले वाले दो सकार के द्वारा कारण के पाप को कार्य में दिखाया बाद वाले जो सकार के द्वारा कार्यस्थ पाप के द्वारा अनुमान करके कारण में दिखाया ऐसा समझना चाहिए ये विभाग करना चाहिए क्यों दो बार स या स आया हुआ है मंत्र में ऐसा नहीं नहीं पहले देखो पहले वहां स या स द्वितीय पंक्ति में पढ़ो भाष्य में द्वितीय पंक्ति स या स पापमा ऐसा है द्वितीय पंक्ति के अंत में देखो भाष्य में जहां जिस जहां बैठे हो वहां पर द्वितीय पंक्ति में देखना ऊपर से द्वितीय पंक्ति में स या स पापमा ऐसा दिया हुआ है दो सकार है यह ऐसा देखना चाहिए कहा इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र कंडिका हो जाती है। अब आगे आगे तो यही कि थाली पुलागने आए बोलते हैं बस, जैसे भात पकाने वाले एक दाना मसलते हैं, पक गया तो सारा पक गया करके निकालते हैं, पका हुआ हो जाता है, थाली पुलागने आए ऐसा होता है। अब आगे इसी प्रकार समझना। उसके बाद उन्होंने घ्राणेन्द्रिय को कहा तुम गुणगान करो, वो भी ऐसे फेल हो जाना है, पाप से वेदित हो जाना है। फिर चक्षु को कहा, चक्षु देवता को कहा, वो भी वैसे हो जाना है, फेल हो जाना है, वह असुर पाप से जोड़ देंगे उसको। अच्छा, सब में एक एक अपने विषय में आसक्ति है। और श्रोत्र को कहेंगे वैसा ही है, मन को कहेंगे वैसे ही होना है, ये चारों पांच फेल हो जाएंगे। आगे जाके मुख्य प्राण को बोलेंगे और वो सफल होगा, ये दिखाना है। तो आगे मंत्र है, अतः प्राणम ऊचु पुम्न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उदगायत् यः प्राणे भोगः तम देवेभ्य आगायत् यत् कल्याणतम जिघ्रति तदात्मने हे विदुः अनेन वै न उद्गात्रात्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पापना अभिध्यन स पापमा यदेव इदम अप्रतिरूपम जिघ्रति सएव स पापमा अतः प्राणम ऊचु त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य प्राण उदगायत् यः प्राणे भोगः तम देवेभ्य आगायत् यत् कल्याणतमं जिघ्रति तदात्मने हे विदुः अनेन वै न उद्गात्रा अत्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पापना अभिध्यन् सायस पाप्मा यदेव इदम् अप्रतिरूपं जिघ्रति सएव स पाप्मा अतः चक्षुरुचुः त्वं न उद्गायेति तथेति येभ्यः चक्षुरुद्गायत् यश्चक्षुषु भोगः तं देवेभ्य आगायत् यत् कल्याणतमं पश्यति तदात्मने हे विदुः अनेन वै उद्गात्रा अत्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पापना अविध्यन् स यः स पाप्मा यदेव इदम् अप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा अतः चक्षुरुचुः त्वं न उद्गायेति तथेति यद्यश्चक्षुरुदगायत् यश्चक्षुषी भोगः तं देवेभ्य आगायत् यत् कल्याणतमं पश्यति तदात्मने हे विदुः अनेन वै न उद्गात्रा अत्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पापना अभिध्यन् स यस पाप्मा यदेव इदम् अप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा अतः श्रोत्रम् ऊचुः त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः श्रोत्रम् उदगायत् यः श्रोत्रे भोगः तं देवेभ्य आगायत् यत् कल्याणतमं शृणोति तदात्मने हे विदुः अनेन वै न उद्गात्रा श्वेतन्तीति तम् अविद्रुत्य पापनाविध्यन् स यस पाप्मा यदेव इदम् अप्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा अथ श्रोत्रम् ऊचुः त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः श्रोत्रम् उदगायद् यः श्रोत्रे भोगः तं देवेभ्य आगायत् यत् कल्याणतमं शृणोति तदात्मने के विदुहु अनेन वैन उद्गात्रा अक्तेष्यन्तीति तम अविद्रुत्य पापना विद्यन् स य स पाप्मा यदेवैदम् अप्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा अतः मना ऊचुः त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उदगायत् यो मनसि भोगः तं देवेभ्य आगायत् यत् कल्याणं संकल्पयति तदात्मने हे विदुः अनेन वै न उद्गात्रात्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पाप्मना विध्यन् साय स पाप्मा यदेवैदम् अप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मा एवम् उ खलु एता देवतः पापभिरुपासृजन् एवम् येनः पाप्मना अविध्यन् अतः मन ऊचुः त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उद्गायद् यो मनसि भोगः तं देवेभ्य आगायत् यत् कल्याणतमं संकल्पयति तदात्मने ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रात्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पापना अविध्यन् साय स पाप्मा यदेवैदम् अप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मा एवम् उ खलु एता देवतः पापभिरुपासृजन् एवम् येनः पाप्मना अविध्यन् अतः प्राणम ऊचुः या प्राण का अर्थ घ्राणेन्द्रिया प्राण नहीं घ्राण लेना है क्यों इंद्रियों का प्रस्ताव है किसका प्रकरण प्रमाण होता है पहले यहां पर आया वाक उसके बाद प्राण आ रहा है आगे आने वाला है श्रोत्र आने वाला है फिर चक्षु आने वाला है श्रोत्र आने वाला है तो यह प्राण का अर्थ घ्राण इंद्रियों को भी प्राण शब्द से बोला जाता है गौण प्राण है ये इस मंत्र में आया हुआ प्राण शब्द का घ्राणेन्द्रिय जब बाघेन्द्रिय असफल हो गई उद्गान करने में बाप के द्वारा वेदित हो गई तो अब घ्राण इंद्रियों को कहते हैं देवता मिलकर के क्योंकि देवताओं ने कहा था हंत यज्ञ असुरान अत्यायाम अत्यायाम उद्गीत है ना अत्यायाम ऐसा देवताओं के यही संकल्प था हम क्योंकि यज्ञ में ज्योतिषोज्ञ में उद्गित कर्म के द्वारा उद्गित उपासना के द्वारा इन असुरों को हम जीतेंगे अविभव करेंगे ये तो उदाहरण प्रथम मंत्र में ऐसा था तो बाघ इंद्रिया जब असफल हो गई पाप के द्वारा वेदित हो गई उद्गान सफल नहीं हुआ अब घ्राण इंद्रिय को कहते हैं देवता माने सात्विकी वृत्ति और आसुरी वृत्ति दो की लड़ाई है तो यहां देवता माने अग्नि आदि देवता जो है यहां अश्विन कुमार हो जाएगा घ्राण की देवता या प्राण शब्द का अर्थ घ्राण अतः घ्राणम ऊचू कहा अनंतर बाघ इंद्रिय के असफल होने पर यहां अथ शब्द अनंतरी अर्थ में किस अर्थ में वो जब असफल हो गए बाघ इंद्रिय तब हाँ प्रसिद्ध है प्राणम ऊचू प्राण माने घ्राण घ्राण इंद्रिय को कहा तुम न उदगायति उदगाय इति तुम हमारे लिए उद्गान करो उदगाय गई धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष से अवसर गाय बनता है गई का गायती गायती होगा जगऊ ऐसा बनेगा गाता और गाश्यति और गायतु मध्य पुरुष में गाय गाय गायता दो रूप बनना है तुम माने तुम जो है ना घ्राण को बोल रहे हैं तुम ना माने अस्मभ्यम हमारे लिए बहुवचन से बस नसौ नस आदेश हुआ है और नस में जो सकार का रुत्तो होकर के एकार होकर के लोप हो रखा है तो वहां भो भगो अगो प्रवेश लगा हुआ है अस्परे है उसके बाद लोप साकल से लग करके वैकल्पिक लोप हो रखा है यहां नस सकार था नस आदेश हुआ था बहुवचन वस्त्र सौ माने अस्मभ्यम के जगह पर नस आदेश हुआ है हमारे लिए यह है। यहां सो रू हुआ था नस के सकार को पदांत नकार सकार था रू होने के बाद में भो भगो अगो अप्रवेश अकार हो गया लोकसाकल वैकल्पिक लोप हो गया। यह समझना चाहिए संधि को देखना चाहिए नवा माने अस्मभ्यम ऐसा अर्थ है। तो अथ माने अनंतर बाघ इंद्र के असफल होने पर उसके अनंतर हा प्रसिद्ध है प्राणम ऊंचु देवा ते देवा प्राणम ऊंचु देवताओं ने प्राण को कहा उवाच ऊंचतु ऊंचू देवताओं ने कहा घृण इंद्र को कहा तुम न उदगाये उदगाये थी तुम उदगाय तुम उद्गान करो हमारे लिए ऐसा कहा तथेति घृण इंद्र का ठीक है मैं उद्गान करूंगी ठीक है ऐसा तेभ्य प्राण उदगायत उन देवताओं के लिए प्राण माने घृण इंद्रिय ने उद्गान किया उद अगायत यहां लंगलकार है अगायत लंगलकार है उद्गान किया यह प्राणे भोगा प्राण माने घ्राण में घ्राण इंद्र के द्वारा उद्गान करने पर जो आगे फल मिल रहा है सबको सुख तो सबको मिलेगा सबको फल होगा यह प्राणे भोगा तम देवेभ्य अगायत वो जो प्राण का भोगता माने घ्राण इंद्र के जो उद्गान के द्वारा होने मिलने वाला जो भोग है सुख है सुख विशेष है वो देवताओं के लिए आगान किया देवताओं के लिए आगान किया यह कल्याणतम अधिकृति जो अच्छे से अच्छे सुखने की शक्ति इसी में है अन्य में नहीं है ग्राण में है या कल्याणम जिग्रति जो कल्याण सुंगती है सोने का काम और इंद्र कर नहीं सकती तद आत्मने अपने लिए रखा वो अपने लिए रखा आत्मने माने अपने लिए अपने लिए ते विदुहु ते माने असुराहा ते असुराह विदुहु असुरों ने जान लिया इसमें भी हाँ आसक्ति है वे आसक्ति रूप पाप से बेट डालेंगे अब आसक्ति है ते विधु ते असुरा विधु असुर जान ले समझ गए असुर जान गए तो विदु यह है लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन है विभेद विदतु विदुहु ऐसा है विदतु विदुहु ते विदु उन्होंने जान लिया अनेन वै न उद्गात्रा अनेन वै इसी उद्गाता के द्वारा अनेन वै उद्गात्रा इस उद्गाता के द्वारा घ्राण रूपी जो उद्गाता है अनेन उद्गात्रा भाई माने अवश्य ही न अत्यस्यन्ति न माने असमान अत्यस्यन्ति हम लोगों को जीतेंगे देवता लोग इस उद्गाता के द्वारा असुरों ने इस जान लिया इस उद्गाता के द्वारा हम लोगों को असमान माने हम लोगों को अत्यस्यन्ति माने अतिक्रमण करेंगे कौन देवता लोग ऐसा समझ गए इसलिए अब छिद्र तो मिल गया आसक्ति है उसमें कल्याण सुखने की अपने में ही है वो छिद्र पा गया असुर पा करके तम अभिद्रुत उसके पास जाकर के घ्राण इंद्र के पास जाकर के तम घ्राणम अभिद्रुत उस घ्राण इंद्र के पास जाकर पाप मना अभिद्यन पाप के द्वारा वेद डाला उन्होंने जो आसक्ति रूपी पाप है कल्याण सुखने वाली तो मैं हूं ऐसे उसमें आसक्ति है उस पाप के द्वारा उसको वेद डाला वेदताड़ने धातु है स यह स पाप यह वही पाप है हाँ ये जो अभी घ्राण इंद्रिय में जो जिस पाप से भेदित हो रहे वो पाप वही पाप है कौन पाप कहते हैं यदेव अप्रतिरूपम जिग्रति जो अशुद्ध भी सूंघती है कभी को क्या सूंघती है जो अयोग्य है उसको भी सूंघती है असुर भी सूंघना पड़ता है उसको ये पाप के कारण है यदि पाप नहीं होता तो केवल सूर्य भी को ही सूंघना था इसको पाप से भेदित है इसलिए माने असुर भी जो होगा उसको भी सूंघना पड़ता है वही पाप सैव स पापमा यह वही पाप है जो प्रजापति के ग्रहण में था पहले यजमान अवस्था में वही पाप है क्यों कारण में न होता तो कार्य में नहीं होता कार्य में आया कारण का है यही कहा टिप्पणियां एक दो तीन एक अथ बाची नैराश्य अनंतरम वाणी के निराश होने पर उद्गान करने में सफल नहीं हुई वाणी उसके अनंतर अथ का अर्थ उपराम हो गई वाणी वाणी के विषय वाणी को सौंपा था उद्गान के लिए असफल हो गए वहां से देवता लोग निराश हो गए और निराश होने का अंतर अब घ्राण को कहा ये कहते हैं दो में कहा यदि उदगे थे ना असुरान अत्यायाम इति निश्चित हाँ यहां निश्चय अर्थ में है उदगी थे ना असुरान अत्याय देवताओं के प्रथम मंत्र के अंत में ये था उदगी थे ना असुरान अत्यायाम अब घ्राण इंद्रिय के माध्यम से उदगित करा करके हम असुरों को जीतेंगे ये तो था ना यही विचार है इसलिए घ्राण इंद्रिय को लगाया ही कहते हैं तीन नंबर कहा प्राणम इति घ्राणाभिमान देवताम पृथ्वी अश्विन होगा या प्राणम दिया है अथवा प्राणम ऊंचू, प्राण का अर्थ क्या लेना है, प्राण माने प्राण, मुख्य प्राण नहीं लेना। घ्राणाभिमानी देवता, जो घ्राण इंद्र के अभिमानी देवता क्या कौन है, अश्विनी कुमार, अथवा पृथ्वी, पृथ्वी को लेना या घ्राण पृथ्वी देवता को लेना या अश्विनी कुमार को लेना, ये कहते हैं ये दोनों में से कोई एक को लेना, या घ्राण शब्द का अर्थ ये कहा, या तो घ्राणाभिमानी, क्यों, घ्राण तो जड़ है उद्गान नहीं कर पाएगी, इसलिए देवता को लेना, घ्राण इंद्र के अधिष्ठात्री देवता कौन है, तो अश्विनी कुमार उसको लेना, अथवा पृथ्वी देवता को लेना। पृथ्वी के ये सत्व अंश से बना हुआ है इसलिए वही पृथ्वी देवता को लेना, दो में से कोई लेना, टिप्पणीकार कह रहे हैं। आगे वो भी फेल हो जाती है, असुर ने बेट डाला उसको, तब कहते हैं आप चक्षु को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, अतः चक्षुर ऊंचू ये कहा। अब फिर घ्राण के भी जब विफल हो गए, सफल नहीं हुए उद्गान कर्म में, तो देवताओं ने चक्षु को कहा, अतः चक्षु ऊंचू, अथवा माने अनंतर घ्राण इंद्र के असफल होने पर चक्ष, वही प्रसिद्ध है चक्षु ऊंचू, चक्षु शब्द है द्वितीय का एक वचन है, चक्षु ये द्वितीय का नपुंसक में समोर नमुख साथ व्युक्ति चली लुक हो जाती है, चक्षु चक्षुषी चक्षुंशी चक्षु द्वितीय का एक वचन है चक्षु, यहां चक्षु को कहा देवताओं ने, माने चक्षु माने चक्षु अभिमानी देवता को कहा, कौन है, आदित्य सूर्य, ऐसा कहा पूछो, तुम न उद्गाये थी, हमारे लिए तुम उद्गान करो, जैसे पहले वैसे कहा, इति तथे थी चक्षु ने कहा ठीक है, माने चक्षु माने चक्षु अभिमानी देवता, उसने कहा ठीक है, तेव्य चक्षु उद्गायत, उन देवताओं के लिए, तेव्य माने देवेभ्य, उन देवताओं के लिए चक्षु ने उद्गान किया, यह चक्षुषी भोगा, जो आंख से देखने के बाद जो फल मिलेगा तो सभी के लिए बराबर मिलेगा, सुख विशेष होगा, यह चक्षुषी भोगा, जो चक्षु में जो भोग है वह तम देवेभ्य आगा है, तो देवताओं के लिए आगान किया, ठीक है। और यद कल्याणत्वम कल्याणम पश्यति, जो अच्छी चीज को देखती है, देखने की कला तो इसी में अन्य इंद्रियों में है ही नहीं, दृक् शक्ति देखने की शक्ति तो यही है, अन्यत्र है ही नहीं, यद कल्याणम पश्यति, जो कल्याण देखती है यह, तद आत्मने, अपने लिए रखा इसने, किसी ने अपने लिए रखा, आत्मने मैंने अपने लिए, इसलिए ते विधु ते असुरा विधु, उन असुरों ने जान लिया, जान गए असुर, ते विधु उन्होंने जान लिया, ऐसा जान गए, अनेन भई माने इसी उद्गाता के द्वारा, अनेन भई उद्गात्रा, अनेन उद्गात्रा भई न अत्यशंति, ये न को अत्यशंति में ले जाके जोड़ना, इसी उद्गाता के द्वारा हम लोगों को जीतेंगे, न माने आसमान, द्वितीय में है वो न सादेश हुआ, बहुवचन से वचन से सूत्र है, इसी उद्गाता के द्वारा, चक्षु रूप उद्गाता के द्वारा हम लोगों को ये देवता पराभव करेंगे, ऐसा असुर ने जान लिया, ऐसा जानने पर कहते हैं स, अच्छा तम अभिद्रुत्य, उसके बाद क्या है, उसके पास जाकर के, उस चक्षु के पास जाकर के, उस उद्गाता के पास जाकर, पापना विद्यन, उसमें आसक्ति थी कल्याण देखना मेरा ही काम है, उस आसक्ति से वही पाप है, उससे वेद डाला अविद्यन, सया सा पापा, वह यही पाप है, क्या कहते हैं, यदेव इदम अप्रतिरूपम पश्यति, जो देखने योग्य नहीं उसको भी देखती है ये पाप के कारण, किसके कारण, जो देखने योग्य नहीं होता उसको भी देखती है, ऐसी स्थिति है, पाप है यहां, या अप्रतिरूपम पश्यति, ये जो देखने योग्य नहीं होता उसको भी देखती है, ये सैव स पाप, ये पाप वही है जो प्रजापति के चक्षु में था, वही पाप यहां आया, क्यों, कार्य जो होता है कारण के अनुविधा ही होता है, कारण में न होता तो कार्य में नहीं आता, कार्य में जब है पाप का कार्य दिखाई दिया, क्या पाप कार्य दिखाया, जो देखने योग्य नहीं उसको देख रही है, इसके मतलब वहां पाप था, सब प्रजापति के शरीर में सब चक्षु में जैसे तो होता है, तो ये भी बेद असुरों ने बेद दिया, उद्गान में सफल नहीं हुई, उसके बाद अथ स्रोत्रम ऊंचू कहा, अनंतर यहां से भी निराश हो गए, चक्षु से भी देवता निराश हो गए उद्गान कर्म के लिए, उसके बाद अथ प्रसिद्ध है स्रोत्रम ऊंचू, श्रोत्रेन्द्र को कहा, श्रोत्रेन्द्र में स्रोत्र माने श्रोत्राधिष्ठात्री देवता, दिग देवता, दिशा देवता, उनको कहा, तुम न उद्गाये थी, तुम हमारे लिए उद्गान करो, यही कहा, तथे थी देख श्रोत्राभिमानी देवता ने कहा ठीक है मैं उद्गान करूंगी, क्या बात है मैं करूंगा उद्गान, ऐसा तेभ्य श्रोतम उद्गायत, उस स्रोत्र ने उनके लिए उद्गान किया। यह स्रोत्रे भोग जो स्रोत्र में भोगाने शब्द उच्चारण करने पर जो आनंद मिलता है वो सबके लिए बराबर है। इंद्रिया सब प्रसन्न होती है, अच्छे शब्द मिलने पर सभी इंद्रिया प्रसन्न हो जाती है। तम देवेभ्य आगाहित, तो उसको तो देवताओं के लिए आगान किया अन्य के लिए। या कल्याणम श्रुणोति, जो अच्छे शब्द सुनने की जो कला है उसी इसी में है, जो कल्याण को सुनती है, अच्छे शब्द सुनती है, श्रोत्र सुनता है, वह तद आत्मा ने अपने लिए रखा हो। ते विदु, असुर जान गए ये बात को, समझ गए हाँ इसमें भी आसक्ति है, यही आसक्ति जो है वहां पाप से वेदित है, आसक्ति पाप के फल है वो, यदि पाप न हो तो आसक्ति नहीं होती, आसक्ति है। ते विदु, ते माने असुरा विदु, असुर ने जान लिया। अनेन भाई इसी भाई उद्गात्रा, अनेन उद्गात्रा इस उद्गात का द्वारा, ये जो स्रोत्र रूपी उद्गाता है उसके द्वारा न देवा अत्यसंति, देवता लोग हमें अधिक्रमण करेंगे जीतेंगे ऐसा सोचकर तम अविद्रुत्य उस उद्गाता के पास जाकर के असुर लोग वहां जाकर पापना विध्यन, वो जो आसक्ति रूप पाप तो इसके पास है ही है, वही पाप से उसी को बेट डाला स्रोत्र को। सया स पापमा, वो पाप क्या है कहते ये देव ये तो अप्रतिरूपम श्रोणती, जो सुनने योग्य नहीं उसको सुनती है श्रोत्र इंद्रिया, अश्लील आदि जो सुनने योग्य नहीं होते उसको भी सुनती है, सुनने योग्य शास्त्र की बातें होते हैं जो सुनने योग्य नहीं ऐसी बातें भी सुनती है, पाप से वेदित है इस कारण से, आसक्ति रूप से पाप से वेदित है। ठीक कहा, सैव स पापमा, वो पाप यही है क्या जो प्रजापति के स्त्रोत्र में था, तभी तो कार्य में आया, वहां न होता तो कैसे आता, ये बताया। जब स्रोत्र इंद्रिय फेल हो जाती है उद्गान कर्म असुर बेट डालते हैं तब कहते हैं अथ मना ऊंचू, अब अनंतर यहां से भी निराश होकर के वह प्रसिद्ध है मन, दीप्या का ही वचन मन को कहा, मनस शब्द है, मनस शब्द है वहां, अम का तो लुक हो गया समोर नमु के साथ लुक हो गया, नपुकलिंग में विभक्ति लुक सु और अम लुक हो जाता है, लुक हो गया है, अदंत होता तो अम होता, अदंत तो भाई ना, मनस शब्द हलंत है, उसके बाद मनस के सकार पदांत बन गया अम लुक होने के बाद, रूप होने के बाद वो भगो लगा और लोपसाग गले से लगा, मन ऊंचू माने मन को कहा, माने मन के अभिमानी देवता चंद्रमा को कहा, यह अर्थ आएगा मन ऊंचू मन को कहा, तुम न उदगाए थी तुम हमारे लिए उद्गान करो, ऐसा देवताओं ने कहा, मन ने कहा तथे थी ठीक है, मना अभिमान देव ने कहा ठीक है मैं उद्गान करूंगा, चंद्रमा ने कहा अच्छा, तेभ्यो मन उदगायत, मना अभिमान देवता ने देवताओं के लिए उद्गान किया। यो मनसी भोग, जो मन का भोग संकल्प, जो संकल्प होता है वह सबके लिए आगान किया, देवेभ्य आगायत आगान किया, और यार कल्याणम संकल्प ही थी, जो अच्छा संकल्प करता है तदा आत्मा ने अपने लिए रखा उसने अपने लिए। ते विदु, ते माने असुरा विदु, असुर जान गए, जान गए अनेन भई न उद्गात्रा, अनेन भई उद्गात्रा न अत्यस्यन्ति, ऐसा इस उद्गाता के द्वारा न माने अस्मान अत्यस्यन्ति, हम लोगों को अतिक्रमण करेंगे देवता लोग, ये समझ गए। तम अभिद्रुत्य, उस मन के पास जाकर के उस उद्गाता के पास, माने तम नहीं होता मन, मनस तो नपुंसक है, या तम दिया है माने तम उद्गात्रम ऐसा करना, उद्गातारम ऐसा करना, क्योंकि मनस शब्द नपुंसक है, यहां फिर होना चाहिए तद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तम दिया पुलिंग दिया है उद्गातारम ऐसा बोलना, उस उद्गाता को पास जाकर ये बोलना चाहते हैं। यदि तम से मन को नहीं ले पाएंगे, क्यों मनस शब्द नपुंसक होता है, उसको लेने के लिए तद बोलना था, क्या बोला था, तत्ता नहीं बनता है, या तम बोला है पुलिंग बोला है, माने तम माने उद्गातारम, जो उद्गान करने वाला उद्गाता है उसको उद्गातारम ये कहना। हाँ, अभिद्रुत्य, उसके पास जाकर पापना विद्यन, पाप के द्वारा बेट डाला उसको भी, क्यों आसक्ति या संकल्प अपने लिए रखा है, हाँ कल्याण संकल्प अपने रखा है। यह सब पापमा, स या स पापमा, वह यही पाप है, क्या है, यदेवम अप्रतिरूपम संकल्प, जो सोचना नहीं चाहिए उसको भी सोचता है, जिसका संकल्प नहीं कर चिंतन नहीं करना चाहिए उसका भी चिंतन करता है, गलत चिंतन करता है मन, ये पाप के कारण है, पाप से भेदित है तभी गलत चिंतन कभी भी नहीं करना, किसी को भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी साधक को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए, किंतु करता है, अधिकतर अनिष्ट चिंतन ही करता रहता है, क्यों? पाप से भेदित है, आसक्ति रूप इस पाप से भेदित है ये, इसलिए ऐसा बोलता है। एक कहा यदेव इदम, वही है पाप, कौन? यदेव इदम अप्रतिरूपम संकल्प, जो अनुकूल नहीं होता ऐसे संकल्प करता है, ये पाप का फल दिख रहा है यहां। सएव स पाप मां, वही अपाप है जो प्रजापति के पास में था, वही पाप यहां दिखाई दे रहा है। एवं खलु एता देवता, ये सारे देवता कौन कौन देवता हो गए? बाघ चक्षु, बाघ घ्राण चक्षु श्रोत्र मन, माने इसके अधिशाधिक देवता। खलु माने निश्चय है, ये अव्यय है, खलु का अर्थ निश्चय अवश्य ही ये देवता, देवता ये बाघ आदि देवता, मन भी तो मन का चंद्रमा देवता होता है, सबके देवता है, अतिशय बाघ का अग्नि देवता है, ग्रहण का अश्विन कुमार देवता है, चक्षु का आदित्य है, और स्रोत्र का दिशा है, और मन का चंद्रमा है, अधिष्ठात्री देवता सबके है। जब मन के अधिष्ठात्री देवता मन को छोड़ देगा तो मन गुमसुम हो जाएगा, कोई सोच नहीं पाएगा, उसके द्वारा उपकृत होकर के मन सोच सकता है, काम करता है, अपना काम कर सकता है। चक्षु के अधिष्ठात्री यदि यहां से आदित्य निकल जाए, आंख से देखने का काम बंद हो जाएगा, तो आंख देख नहीं पाती है, उसके द्वारा उपकृत होने पर काम करती है। अधिष्ठात्री देवता से इंद्रिया उपकृत होते तब काम कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते काम, ऐसी स्थिति है। खड़े एवं इस प्रकार ऊ प्रसिद्धि के लिए कहा, खलु एता देवता, ये सारी देवता, ये सब देवता पाप अभिर उपास्त्र, जन सबके सब देवता पापों के द्वारा जुड़ गए, संबंधित हो गए, उपास्त्र जन उपास्त्र जन सब जुड़ गए, पाप से वेदित हो गए सारे देवता। यहां अभी तक कितने देवता बताया? पांच देवता बताया, सब माने अन्य इंद्रियों को भी लेना है, यहां ये उपलक्षण है, ये उपलक्षण है, सारी इंद्रियां इसे फेल हो जाती है, सारी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सारी फेल हो जाती है। उपास्त्रजन एवं उपास्त्रजन एवं एना पापना अभिध्यन कहते हैं, एवं इस प्रकार एना माने देवता। हाँ द्वितीय टौशिवे ना सूत्र होता है ना, एना आदेश कर देता है, जिसको पहले कहा उसी को दोबारा कहना हो। अभी देवताओं की चर्चा चल रही थी, फिर वे देवता के लिए बोलने के लिए क्या होगा, एना आदेश कर दिया जाता है, इदम को और एतद को एना आदेश कर दिया जाता है, इन देवता यही देवता को लेने के लिए एना एना शब्द आदेश हो गया। एना होने से द्वितीय बहुवचन एनान होना चाहिए, किन्तु एना बना माने देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर तस्मात सशोनपुंग से नहीं लगता, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए एना एना एना एना आदेश हुआ है, देवता है ताप लगेगा, एना बनेगा, आगे सकार का रुद्र विसर्ग होकर एना हो जाता है, जैसे रमाह हो जाता है द्वितीय बहुवचन रमाह, ऐसे यहां भी एना द्वितीय टौशे ने सूत्र लगा हुआ है, माने ये जो देवता है जिसे पूर्वोक्त देवता दोबारा कथन आया, इसलिए एना आदेश करके कर दिया, द्वितीय टौशे ने सूत्र लगा दिया ये देवताओं को, पापना अभिधन ये सारे देवता को पाप से भेद डाले, कौन? असुरा असुरा अभिधन, असुरों ने भेदा, किनको? इनको भेदा, देवताओं को भेदा, ये कर्म है ये, हाँ एना कर्म है, एना देवता अभिधन, ये देवताओं को भेद डाला असुरा असुरों ने भेदा, ये कहना है। समय हो गया भाष्य टीका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।